strive and be the one who's stronger. I will not beg you to stay. Tot middernacht, de late avond. Het zal u niet zijn ontgaan de afgelopen tijd. Er is een pittig debat over de toekomst van de luchtvaart. Deze week heeft GroenLinks zich daarin gemengd met een heus rapport onder de naam Luchtvaart op de rails. Een uitgebreid rapport over hoe deze partij de toekomst van de luchtvaart ziet. Ik ging voor u naar de presentatie en ik sprak met Suzanne Kreuger, indiener van het rapport, en met Matt Poelmans. Hij is van de Omgevingsraad Schiphol. Mevrouw Kreuger, u heeft vandaag een luchtvaartnota gepresenteerd, Luchtvaart op de rails. Wat is dat voor een nota? Het is een initiatiefnota. Als Kamerlid kan je een initiatiefnota schrijven eigenlijk om de minister iets mee te geven. En dit is onze visie op hoe het luchtvaartbeleid anders zou moeten. De minister is heel hard aan het werk in een nieuw beleid voor de luchtvaart in heel Nederland. Een beleid tot 2050. En wij denken dat dat echt fundamenteel anders moet. En daarom hebben we deze nota geschreven. Wat zijn wat u betreft de highlights? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen heel belangrijk. In de eerste plaats hebben we echt handhaafbare en heldere normen nodig om mensen, het klimaat en de natuur te beschermen. Eigenlijk zie je dat ons luchtvaartbeleid is heel lang geleid door economische groei, de belangen van de sector. En eigenlijk hebben omwonenden heel lang al staan die niet op de eerste plaats. En dat moet anders. Er is heel veel overlast. Dat leidt ook tot gezondheidsschade. En wat ons betreft moeten echt harde normen komen om mensen te beschermen. Maar ja, je zou kunnen zeggen, er zijn in het verleden al afspraken gemaakt in de regio Schiphol, maar ook in onze regio, de regio Zuid-Holland-Zuid, bij Rotterdam Airport, beperkt aantal nachtvluchten enzovoort. Ze worden niet gehandhaafd. Hoe kan dat dan? Nou, dat is een deel van het probleem, is dat het vertrouwen bij heel veel mensen in de overheid is ook echt geschaad, omdat er afspraken gemaakt zijn en die zijn nooit nagekomen. En dan is het gewoon heel pijnlijk dat de minister toch nog verder wil gaan groeien. Dus in plaats van, wat ons betreft, is groei geen optie. En moet je echt harde normen hebben waar mensen ook op kunnen vertrouwen, dat ze gehandhaafd worden, waar mensen rechten aan kunnen ontleden. Om te zorgen dat de overlast en de impact van luchtvaart gaat terugdringen. Nu heeft u bij uw presentatie het vooral over Schiphol. Maar er zijn natuurlijk allemaal andere regionale vliegvelden. Rotterdam Airport is vol, zegt de Rotterdamse luchthaven nu zelf. Want ze kunnen het Eurovisie Songfestival niet faciliteren, zeggen ze. Bent u al niet te laat eigenlijk? Nou, onze nota is eigenlijk een blik op de toekomst van de luchtvaart in heel Nederland. En dat gaat dus zowel om Schiphol als de verschillende regionale vliegvelden. En je ziet gewoon, het is letterlijk vol in de lucht en daardoor gaan ze allemaal steeds lager vliegen. Ik denk dat het nu het moment is voor echt een kanteling in het beleid en in het debat. En je merkt dat er gewoon de maatschappelijke houdbaarheid van de luchtvaart staat onder druk. Mensen pikken het niet langer. Dus we moeten op een nieuwe manier naar de luchtvaart kijken. En wat ons betreft ook veel en veel meer met de trein gaan doen. U gaat erover debatteren op 11 september. Een bijzondere datum eigenlijk voor de luchtvaart, zou je kunnen zeggen. Is dit uw inbreng voor het debat? Dit is onze inbreng in eigenlijk de bredere discussie over waar moet het heen met de toekomst van de luchtvaart. En op 11 september hebben we een debat waarin we vooral spreken over het feit dat de minister heeft aangekondigd dat ze toch gewoon door wil groeien. En de groei van Schiphol, het openstellen van Lelystad Airport, de eventuele plannen met andere regionale vliegvelden. Het is allemaal de verkeerde kant op. Het is namelijk allemaal gaat het uit van groei. En wat wij zeggen is geen groei en wat we hebben veel slimmer gebruiken en veel meer met de trein. En wat zijn de alternatieven die u aanbiedt? Nou, wat ons betreft moet de trein met name op afstand tot 750 kilometer gewoon het meest aantrekkelijke vervoersmiddel worden. Wil je ook de nachttrein terug hebben voor langere afstanden binnen Europa. Maar moet het bijvoorbeeld ook veel makkelijker zijn om van de trein over te stappen op een vliegtuig. Dus dat je eigenlijk een soort combi-ticket hebt. En vraagt het ons eigenlijk om op een hele andere manier te kijken naar vervoer. En nu is de noodzaak van de groei van de luchtvaart drijft het debat. Terwijl het moet gaan eigenlijk gewoon van wat hebben we nodig in Nederland. Dank u wel. Dank je wel. Sitting in the airport lounge, I'm waiting for a plane. Everything is grounded, for the fog is down again. I should be leaving in the morning on a flight for Singapore. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Meneer Poelmans, u bent van de Omgevingsraad bij Schiphol. Ja. U was vandaag bij de presentatie van Luchtvaart op de Rails. Wat vindt u van het rapport? Nou, het is een goede bijdrage van GroenLinks om serieus te kijken naar alternatieven voor vliegen. Er wordt eerder genoemd de trein zou een alternatief zijn op afstanden tot, er wordt gezegd 700, maar je zou kunnen zeggen tot 1000 kilometer. Daar kun je een heel gedeelte van Europa mee dekken. En als er dus een goed netwerk is van goede treinen, dan zou je dus heel veel vluchten kunnen afschaffen. En dan heb je gelijk een beperking van de groei of een krimp waar we met z'n allen op zitten te wachten. Het is wel een feit dat de luchthaven van Amsterdam, Schiphol, zorgt voor heel veel laagvliegend verkeer. Waardoor het bij Rotterdam ook omlaag wordt gedrukt, waardoor de overlast daar toeneemt. Als je zegt van de neiging van de luchthaven van Schiphol is van nou ja, we zetten het op regionale luchthavens, dan hebben wij weer meer ruimte. Heeft u daar dan in uw omgeving eigenlijk wel plezier van? Nee, helemaal niet. Ik sta niet voor het belang van de luchthaven. Ik denk dat je kritisch moet kijken naar de ontwikkeling van de luchtvaart in het algemeen. Er zijn grote bezwaren. Dus niet alleen vanuit de overlast die mensen ondervinden die de schip dicht bij een luchthaven vinden. Maar ook voor het klimaat. Dat is echt een hele belangrijke factor. Daar hebben we met z'n allen belang bij. Dus krimp van de luchtvaart, stop van de groei om daarmee te beginnen. Voor alle luchthavens is ons uitgangspunt. En we moeten vooral niet proberen de ellende over de schutting te gooien. Want daar schieten we niks mee op. Nu geeft GroenLinks in dit rapport een aantal voorbeelden. Goh, waar zouden we iets kunnen doen? Wat is een voorstel eigenlijk aan de Tweede Kamer? Wat spreekt u het meeste aan? Ja, de nota heet ook luchtvaart op de rails. Hè? Dus de luchtvaart is ontspoord. En nogmaals, het alternatief voor vluchten, zeker korte vluchten, daar is de trein komt daarvoor in aanmerking. Maar we moeten dus daar niet alleen naar kijken. Andere maatregelen als eerlijke prijzen, hè, waardoor het niet spotgoedkoop is om zomaar voor je lol in een vliegtuig te stappen, de pretvluchten. Dus het beleid, dat staat overigens ook wel in de nota, gaat om meer dingen. Allerlei maatregelen om in ieder geval te zorgen dat de luchtvaart niet zo absurd groeit als afgelopen tijd. En dan zorgen dat als wat er uiteindelijk, hè, dat is dan in de luchtvaartnota aan de orde, hoeveel luchtvaart hebben wij als land nodig? Dat is niet hetzelfde als wat de KLM of Schiphol kan verstouwen of waar ze aan kunnen verdienen. En dan weten we ook hoe we het zouden kunnen verdelen over het land, want dat is een vraag. Je kan ook zeggen alles concentreren op Schiphol, dan hebben de mensen rond Schiphol de grootste overlast. Je kunt ook zeggen we verdelen het. Mensen die bijvoorbeeld in het oosten van het land wonen, ja, die kunnen ook naar Duitsland toe gaan. Waarom zou dat niet een goede oplossing zijn? Maar dat hele vraagstuk van eerst beginnen met de omvang. Dan kijken wat is de grens daarvan. Nou, die is groter dan nu wordt gezegd. En lager dus. En vervolgens kun je kijken hoe het verdeeld kan worden over de vliegvelden die er zijn. Of die er komen. Lelystad is een vliegveld wat er nog niet is. Waarvan de mensen die daar wonen zeggen van ja, bij ons liever niet. Dat begrijpen wij. Dus dat moeten we zien hoe dat uiteindelijk uitpakt. Maar vindt u dat het vliegveld er wel moet komen dan? Nee, ik vind dat het helemaal niet moet komen. We vinden dat als de luchtvaart moet groeien, dan kan dat eigenlijk alleen maar op een plek, niet op het land, op zee. Dat is een oplossing als je wil groeien. Maar onze eerste stap is, groei is niet nodig. Nou, deze nota heeft het ook vooral over het prijsmechanisme, zoals het mooi heet. Hè? Veel duurdere prijzen, gewoon de CO2 doorberekenen, de overlast doorberekenen. Vanuit de andere kant van het politieke spectrum wordt gezegd, ja, maar u ontneemt de mensen hun recht om goedkoop met de vliegvakantie te gaan. Wat vindt u daarvan? Nou ja, de vraag is of je een recht hebt, hè, om anderen te sarren en overlast te bezorgen voor heel weinig geld. Iedereen moet op vakantie kunnen. Dat mag ook met een vliegtuig. Maar je moet kijken, we hebben dat pretvluchten genoemd, of er al die vluchten die nodig zijn. Hè, voor Schiphol heb ik ook genoemd, er worden nu 500.000 vluchten afgewikkeld. 100.000 daarvan kan je laten vervallen zonder dat iemand daar enig probleem mee heeft. Door de prijs gewoon wat realistisch te maken. Hè, je betaalt meer aan belasting als je je auto tankt aan de pomp dan wanneer je een vliegtuig tankt om naar Barcelona te vliegen. Dus minder vluchten, de prijs iets aanpassen. Zodanig dat je in ieder geval een reële prijs krijgt, ook de belasting aanpassen. Dan valt er een heel deel van de vluchten op dit moment vrij. En kunnen we eens kijken, kunnen we ook een stop doorvoeren op weg naar krimp. Zodanig dat er dus de overlast geminimaliseerd wordt. Dank u wel. Oké. Quelques lueurs d'aéroport, d'étranges filles aux cheveux d'or, dans ma mémoire traîne encore. C'est l'hiver à San Francisco, mais il ne tombe jamais d'eau aux confins du Colorado. Et le Golden Gate s'endort sur Alcatraz traîne encore des sanglots couleurs de prison. Monsieur Caryl Chessman est mort, mais le doute subsiste encore. Avait-il raison ou bien tort? So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Le Queen Mary est un hôtel au large de Beverly Hills, et les collines se souviennent des fastes de la dynastie qui de Garbo jusqu'à Bogie faisait résonner ses folies. So far away from LA, so far ago from Frisco, I'm no one but a shadow, but a shadow, a shadow. Madame Polanski, d'un seul coup on t'a pris de vie, mais qui donc s'en souvient ici?

Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik ga niet ook nog eens een duit in het zakje doen over de komst van dat Eurovisie Songfestival naar Rotterdam. Er zijn de afgelopen dagen waarachtig genoeg duiten in het zakje gedaan. En de Rotterdammers zullen over een jaar of wat merken dat er dan juist heel wat duiten uit hun zakje verdwijnen. Want de stad moet er op zijn minst 10 miljoen in steken. Nou ja, wat maakt het uit? Voor een geintje, voor een gebbetje, voor een paar avonden uitzinnigheid. Dat mag best wat kosten. Nee, ik wil het over een andere kampioene hebben en over een andere gemeente, maar wel in onze streek, Alblasserdam en zijn trotse ingezetene Aukje Brand. Die, nu u dit hoort, waarschijnlijk nog aan de andere kant van de wereld zit. Of ze is net op weg naar huis. De wereld kent Aukje beter als Mermaid Brandy. Zij is, behalve eigenares van een nagelstudio, ook professioneel zeemeermin. En de afgelopen dagen maten de zeemeerminnen uit de hele wereld elkaar op de wereldkampioenschap in Guangzhou. Dat is de moderne naam voor Canton, een Chinese miljoenenstad niet eens zo ver van Hongkong. U dacht, zeemeerminnen komen alleen in sprookjes voor. Mooi mis. Het blijkt een hobby en een beroep dat wereldwijd wordt beoefend. Je kunt Mermaid Brandy inhuren voor optredens in zwembaden en aquaria. Ze komt dan met staart en al schoon zwemmen, alleen of met enkele collega's met wie ze de zeemeerminnengroep de Sirens vormt. Ze kan onder water modeshows geven. En zo maakt zeemeermin Brandy in ons allen het soort sprookjesachtige gevoelens wakker waaraan in deze akelige tijd zoveel behoefte bestaat. En dat allemaal vanuit Alblasserdam, in een broodnuchtere streek waar de zondag nog de zondag is en ze een hekel hebben aan bijgeloof. Toch, als je in de buurt van de rivierdijken wandelt tussen pakweg de Hollandse IJssel, de Lek en de Merwede, dan voel je hoe de mystiek en de geheimzinnigheid boven de Landouwen dampen. Je kunt daar niet zomaar je vinger achter krijgen. Je proeft het, je ruikt het, je voelt het, of liever gezegd, je merkt het in al je wezelen en het grijpt je zintuigen aan. Wat dat betreft lijkt dit oude poldergebied op vulkaanhellingen in Indonesië, waar de geest door de boom hoort murmelen. Je hebt tenslotte ook Hollandse Kuna Kuna. Iemand die dat beter aanvoelde dan ik en het mee liet spelen in zijn romans en verhaal is Sal Hamburger, die zijn leven lang de schrijversnaam Herman de Man hanteerde. Ze hebben het altijd over het magisch realisme van Gabriel Garcia Marquez en de sprookjesachtige manier waarop Colombia in zijn boeken figureert, maar vlak onze Herman de Man niet uit. Over het algemeen vindt hij zijn locaties eerder aan de overkant van de Lek in de Lopeker en de Krimpenerwaard, maar wat hij schrijft geldt net zo goed voor de Alblasserwaard. In zijn boeken gaat het steeds over wonderlijke gebeurtenissen, meestal rond personen die niet passen of niet willen passen in de stugge boerensamenleving met de rangen en standen, over buitenstaanders. Neem bijvoorbeeld de schoonheid uit de barre winter van 90 die eindeloos op haar schaatsen ijsdanste op de Lek voor Bellevue in Schoonhoven. Hoe ze in een wak terecht kwam en onder het ijs door de rivier in de richting van de zee gesleept werd. Hoe de boeren vanaf de dijk haar dwars door het ijs konden zien, de hele wekenlange tocht lang. Ze had de ijzers nog om en was helemaal ongeschonden. Hollands magisch realisme. Wie net als Herman de Man de stille kracht van het poldergebied tussen de grote rivieren heeft ervaren, laat zich niet misleiden door de hand van Calvijn op het gebied. Die weet dat er meer is. Die begrijpt precies waarom juist in Alblasserdam een zeemeermin domicilie kiest die denkt wereldkampioen te kunnen worden. En ga nu maar lekker slapen, dames en heren. Kijk me aan met ogen als kraters in de maan. Jouw ster is vervaagd, was het leven te veel gevraagd, bleef.

Je vroeg je af of hij te veel had gedronken toen hij dit nummer opnam in 1970 of 1969. Daar wilde ik even vanaf zijn. Ja, wel een geweldig nummer. Grote hit trouwens ook. Wigwam, Bob Dylan dus. Nick en Simon ervoor met Ik weet dat je sterker bent. In een ogenblik gaan we het hebben over een nieuwe school met baangarantie in de bouw. Je hoort het zo meteen naar Elton John. En I guess that's why they call it the blues. Don't wish it away, don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside. Before you and me run to the place that our hearts will we hide. And I guess that's why they call it the blues. Time on my hands could be time spent with you. Loving like children. Just staring into space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Yeah. mooie muziek van Elton John. Jammer dat hij stopt met toeren en zo. En ik ben wel benieuwd of hij nog albums gaat maken. De stapel trouwens van zijn albums hier. We hebben ze nog in een doosje. Hou enorm ongelooflijk. That's Why They Call It The Blues. Zo heet het nummer hier. We gaan het hebben over een school met baangarantie. Tenminste, we, Mariska de Vries en haar gast. Ik ga praten met de directeur van Rijnmond Bouw. Dat is de heer Frank Knotter. Want er is een nieuwe school met baangarantie voor bouwvakkers in Rotterdam-Zuid. Meneer Knotter, welkom. Kunt u vertellen wat Rijnmond Bouw voor school heeft inmiddels? Een kleine correctie. Rijnmond Bouw is een opleidingscentrum waar de school in mee participeert. En dan bedoel ik met name Albeda en Zadkin en Techniek College Rotterdam. Wij faciliteren de technische zaken. Wij leiden technisch op. En de scholen, dus de mbo's en ook de vmbo's, die verzorgen het theoretische deel. Dus de aanvulling op onze technische opleiding. Want wat is de situatie in de bouw op dit moment? Is er veel gebrek aan personeel? Het is nijpend. Wat kunnen leerlingen verwachten als ze zich aanmelden? Wat voor toetsingscriteria moeten ze langs? De toetsingscriteria die is eigenlijk op zich. We kijken naar elk individu. Op welk niveau hij kan instromen of zij. En eigenlijk is er geen criteria. Ik neem aan dat er wel motivatie moet zijn. Goede motivatie. Uiteraard. Er moet een wil zijn. En als er een wil is, dan hoeft er helemaal geen technische opleiding of achtergrond te zijn. Dan helpen wij je doorheen. En je krijgt gewoon een hele mooie carrière in de bouw. En met een heel mooi salaris. Hoe lang duurt de opleiding? Dat is variërend. De reguliere, dat kan van 1 tot 8 jaar zijn. Dat is de reguliere opleiding. Dat is de traditionele VMBO-MBO opleiding. Dan kan je tussentijds kan je daar dus allerlei diplomas in halen. MBO 2 duurt 2 jaar. MBO 3 duurt weer 3 jaar. Dus zo gaat het verder opstapelen. Maar we hebben ook andere trajecten. En dat zijn trajecten van 10 weken. Dan leren ze niet altijd alles. Maar er is de basis is er. En van daaruit, na 10 weken, en dat zijn de trajecten voor de doelgroepen, krijgen ze een baan aangeboden van ons. Ze komen bij ons in dienst na 10 weken. Dan krijgen ze een BBL-contract, dus een arbeidscontract. En dan hebben ze gewoon een bouw-CEO-loon. En van daaruit gaan ze verder doorleren. En dat kan tot 2 jaar duren. Alle mensen krijgen dus baangarantie die door het traject heen gaan. Kunt u die als Rijnmond Bouw zelf een baan aanbieden? Of heeft u ook connecties met andere bedrijven? Wij bieden ze die baan aan. En wij hebben 150 aannemers achter ons staan, waarop ze dus uiteindelijk uitgeplaatst gaan worden. En daarna, op het moment dat ze dus aan het eind komen, dan krijgen wij signalen van de bouwbedrijven dat zij ze over willen nemen. En dan laten wij ze los en dan gaan wij het spelletje opnieuw doen waar we goed in zijn. Opleiden van mensen. Wij zijn geen detacheringsbedrijf, wij zijn een opleidingsbedrijf. Als ze gedetacheerd worden, komen ze dan wel in regio Rijnmond terecht? Of kan dat ook naar Groningen zijn bijvoorbeeld? Het is in de bedoeling regio Rijnmond. De aannemers die komen allemaal uit deze regio. Die zijn ook regio gebonden vaak. Dus dat, wij gaan ook niet werven buiten onze regio. Want wij zitten in de regio Rijnmond. Dat is hoek van Holland tot Gouda. Van Gouda naar Dordrecht en weer van Dordrecht weer naar de Noordzee. De Zuid-Hollandse eilanden zitten er ook bij. Maar wij gaan niet in Delft, want daar is Bouwmensen Delft weer voor. Dus oké, iedereen heeft zijn eigen regio. Iedereen heeft zijn eigen regio. Dus dat, Zijn er veel dames die geïnteresseerd zijn in de bouw? Wij hebben geregeld dames in de opleiding. Licht moeizaam, niet qua opleiding. Dat gaat helemaal goed. We enthousiasmeren het zelfs. We propageren het zelfs om dames te krijgen, omdat je een diverse mengeling gaat krijgen. En je krijgt ook een hele andere sfeer op de werkvloer. Alleen het ligt wel wat gevoelig het uitplaatsen, want dat is nog wel eens problematisch. Het kan wel vaak in de nazorg en onderhoud renovatie dat er vanuit de kantoren uit de dames gaan werken. En dat heeft met name heeft dat te maken met de bouwplaatsinrichting die niet altijd geënt is op dames. En daar doe ik op de was- en toiletgelegenheden en kleedgelegenheden. Oké, daar moet dan extra rekening mee gehouden worden als er wat dames bij zijn. Ja. Hoeveel leerlingen kunt u per jaar kwijt? Wij zijn momenteel met de vestiging Zuid zijn wij aan het starten. En we hebben de vestiging Schiedam. Daar kunnen wij totaal 400 à 500 per jaar opleiden. De volgende stap is nog één vestiging op Voorne-Putten, de Zuid-Hollandse eilanden. Dan hebben we de cirkel helemaal rond en dan hebben we het gebied helemaal afgedekt. En dan kunnen we naar de 600-700 man gaan. En wanneer zou dat eventueel geopend kunnen worden op Voorne-Putten? Voorne-Putten ligt nu 2020-2021 in de planning. Oké, we gaan het afwachten op het eiland. Ja. Goed, ik dank u heel hartelijk. Als mensen meer informatie willen over de opleiding, u heeft vast een website waar alles terug te vinden is. Rijnmondbouw.nl of baasindebouw.nl. Dat is echt een website die gebouwd is voor de jongeren. En ik zeg het, onze leeftijdrange is vanaf 15 tot 60 jaar. Oké. Okay, als ze maar net onder de 67 blijven. Prima. Als ze nog maar niet met pensioen hoeven, want dat is een beetje zonde van investering natuurlijk. Goed, ik sprak met de heer Frank Knotter. Hij is directeur van Rijnmond Bouw. Dank u wel. Dankjewel Mariska. En dit gebeuren is weer een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap en voor je oren natuurlijk. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier zoals altijd Bert de Wolf. Tot besluit van de show Lionel Richie en Say You Say Me. Ik wens je intussen tot de volgende uitzending natuurlijk van De Late Avond een hele goede nacht. Welterust als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. That's the way it should be.